محترم مولوی صاحب د خرقې شریفې د حاج یعقوب جان د کوڅې څخه ولی محمد نوري، محمد اسماعیل او سالم محمد دوی پوښتنه کوي، که په څو ورونو کې یو ورور لمونځ نه کوي نو باید دغه نورو نه څه ورسره وکړي؟ حضرات صاحب دیني خو ډېره لوبله وای، ګر همي خواهي که در جنت ته راي مرول در سره یې بې نمازه، که غواړې چې جنت ته ورسم د بې نمازه کور ته به نه ورسم. بېجنه بې نمازه چې دا لمونځ نه کوي دغسې مخې که دې مېلمه کړي وام چې ډوډۍ ونه خوري وړه نه شي، او حتی که لمونځ نه کوه په جنازه کې شراکت ونه کړي، او که مریض و پوښتنې ته ورنه شي، او که ستا همسایه ور ستاسو قدرت کې وه باید د کلي وباسي کرارې کې بارې کې کړې کې چې د دغه بېجنې بېجنې دا په نورې کې سرایت کې او فارسي کې یو متل دي، وایق خانه زنا صد خانه فنا، په یوه زناکاري سل کوره الله برباد کړي ورالي، دا د بېجنې اثر دی. نو دغه ورور چې دا لمونځ نه کوي حضرات او له پخپله نصیحت ورته وکړي، بیا که ستاسې په قول نه کوي هغه ستاسې چې کوم ملا عالم د امام د امام د مسجد هغه په هوا کې هغه د نصیحت ورته وکړي په قراره فرور ګلوي باندې، او که د هغه په قول نه کول نصیحت یې نه مانه، بیا نو حضرات مجاهدین په خبر کړي، قاضي د وخت په خبر کړي، رپورټ باندې وکړي، قاضي دې تر هغه وخته ولوي چې وینې پر مځکه باندې توی شي، بیا دې بندې کړي چې هر کله توبه وویسته او لمونځ یې شروع کړي، بیا دې معاذ کړي، بیا دې رخصت ورکړي. What's up?